Fala Melide, a mellor radio que podes escoitar. Fala Melide, a radio do Instituto de Melide presenta Grandes e pequenos relatos. Grandes e pequenos relatos, un programa de creación literaria dos alumnos e alumnas do IES de Melide. A literatura nas ondas. Grandes e pequenos relatos, contos, ficción, fantasía. Hoxe escoitamos o relato. O misterio dos nomes dos letreiros, de Paco Martín. Abrirán preto da súa casa unha tenda e colocaran un letreiro que se iluminaba pola noite no que se podía ler marido. La Motte pasaba por diante dela varias veces ao día e estaba farto de comprobar que alí non se vendían outra cousa que non fose calzado, bolsos e outros complementos, todos eles de muller. Unha vez chegou a entrar no comercio facendo como se fose mirar uns zapatos para él. A rapaza que o atendera deixara yo claro: "Desculpe, señor, os nosos artigos están dirixidos exclusivamente a unha escollida clientela femenina." Non atrevéndose a preguntar o porqué do nome que lle puxeran ao negocio, ao seu modo de ver moi pouco indicado para tan específica actividade, andou unha boa tempada remoendo razóns sen chegar a dar con ningunha que o convencese. Para acabar de encher o fardel das dúbidas que roían o noso home, nunha curta viaxe que fixera até unha cidade veciña para visitar un amigo convalecente dun accidente, foi bater case de fronte ao domicilio do ferido, unha tenda dedicada á mesma actividade comercial que a marido e que, segundo rezaba o requintado rótulo dourado, se denominaba esposo. Xa na casa do amigo, despois dos lóxicos e afectuosos saúdos á muller, de interesarse sinceramente polo estado do convalecente, de entregarlles o libro de poemas e máis o ramo de flores que para eles mercara, e de manter uns minutos de conversa convencional, atreveuse a preguntar se sabían a razón pola que aquela tenda levaba o nome que levaba. Para xustificar o seu interese, explicoulles a coincidencia da actividade co local da súa cidade e o curioso de ambos os dous apelativos. "Sí que é interesante", dixo ela. "Eu teño mercado aí. Teñen mercadoría de grandes marcas e moi boa calidade. A ama é coñecida miña, pero nunca se me ocorrera interesarme polo nome. Calquera día destes, pregúntollo." La Motte volveu á casa e a cousa dos nomes non deixaba de lle roldar pola cabeza. "Será unha desas que chaman franquías", pensou, "e poñenlles ese nome por algunha razón publicitaria das que definen como subliminar." Pasado algún tempo, a casualidade fixo que aquela especie de misterio se desvelase de forma máis sinxela. As súas amigas Astrea e Maisabela viñeran o visitar un sábado pola tarde e el saíra da casa para as acompañar durante unha parte do camiño de volta. Chegaron á altura da tenda e La Motte comentou con ela o seu extraño nome. Sabela riu: "Nada ten de raro. A ama do comercio chamase María Domínguez e fixo un acrónimo cos empezos do nome e máis do apelido, Marido." Dixérao con tanta naturalidade que o home preferiu con non facer ningún comentario e mudar de conversación. Despois, xa na casa, chamou por teléfono a aquel seu amigo mancado no accidente para preguntarlle como ía todo, asegurarlle que se alegraba moito de escoitarlle que estaba recuperado e falar unha amiga do cambio climático, comentar do inexorable paso dos anos, lembrar algunha anécdota dos tempos idos e interesarse pola saúde dos membros da familia, facendo especial fincapé na compañeira para deixar caer, coma de paso, o referido nome do comercio. Púxose ela ao aparato. "Non te apures, é simple curiosidade sen maior transcendencia. Xa, pero non me custa traballo, cando veña de camiño, preguntarelle a Esperanza." "Chamas Esperanza a propietaria? E non lle sabes os apelidos?" "Sí, Rodríguez Vilaboa. Somos do mesmo curso de bacharelato." "Por que o preguntas?" Era por se a tenda correspondía cun acrónimo do nome e algún dos apelidos. O de Esperanza prometía, pero... Houve un silencio, ao cabo ela berrou. Xa o teño, o seu home chamase Osorio. Claro, Esp Oso. Riron polo detalle, polas casualidades. Os dous sospeitaban que, a partir daquel día, unha boa maneira de se distraer pola rúa ia ser de xogar mentalmente a descubrir os motivos polo que os negocios tiñan o nome que nos letreiros figuraban. No caso de Ramón Lamote, a causa foi así. Cada vez que tiña ocasión de ler un letreiro máis ou menos curioso, comezaba a lle dar voltas na cabeza facendo atopar o que aquel nome guardaba dentro. Eran especialmente abondosos os escritos do revés, Autos Cepol, Bodega Saíra, Electricidade de Ibad, e os de topónimos, ben por seren os da orixe dos propietarios, Ultramarinos Trascastro, ben porque lle serviron de residencia, especialmente aqueles que precisaron emigrar nun tempo, Mercería Düsseldorf, Boutique París, ou ben polo simple exotismo, Mobles ás Pirámides, Aluminios Hawái. Lamote sorprendeuse a sí mesmo sorrindo mentre pensaba na enorme cantidade de cousas que unha persoa ten ocasións de observar cada día sen necesidade de facer maior esforzo ca o de ir lendo os letreiros que atopa polo camiño. Moitos respondían a unha lógica, librería Cervantes, viños a cepa, pero preguntábase, a quen se lle poden ocorrer cousas como funeraria Ipanema, congelado Sahara? Escoitastes o misterio dos nomes dos letreiros de Paco Martín, interpretado pola voz de Joel Díaz. Fálame Lidi, a mellor radio que podes escoitar.